że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 kwietnia. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska chce zbudować w ciągu 2 dekad zeroemisyjny system energetyczny, zapowiada prezydent na szczycie klimatycznym. Dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11% w roku 2040. Coraz mniej osób wymaga hospitalizacji z powodu koronawirusa. Ostatniej doby liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się o ponad 800. Miała być latem ubiegłego roku, ale z powodu pandemii została przełożona. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia odbędzie się 12 września. W 2040 roku węgiel w Polsce ma stanowić zaledwie 11% całego miksu energetycznego, zapowiedział prezydent Andrzej Duda, który zabrał głos na szczycie klimatycznym. Odbywa się online, a jego gospodarzem są Stany Zjednoczone. Andrzej Duda podkreślał, że przemawia nie tylko w imieniu Polski, ale i tak zwanego Trójmorza, czyli obszaru między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Musimy realizować ambitną politykę klimatyczną opartą na zasadach sprawiedliwej transformacji i uwzględniającą realia naszych państw oraz dobro naszych społeczeństw. Chcę jednak podkreślić, że wszyscy uznajemy cele klimatyczne wyznaczone w ramach Unii Europejskiej i wszyscy mamy ambicje, aby je zrealizować. W Polsce w ciągu najbliższych 2 dekad zamierzamy zbudować zeroemisyjny system energetyczny, dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11% w roku 2040. Prezydent zapowiedział też, że Polska będzie pełniła aktywną rolę w globalnej polityce klimatycznej. Niespełna 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Zmarło ponad 500 osób. Wyzdrowiało 20 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Tylko ostatniej doby liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się o ponad 800. Czyli ponad 800 łóżek zwolniło się w raporcie z ostatniej doby. Ostatniego tygodnia spadek zajętości łóżek to już jest z rzędu 3800, więc widać, że te spadki w szpitalach postępują. Obłożenie łóżek szpitalnych w tej chwili mamy na poziomie 63%. Ponad 3200 chorych jest podłączonych do respiratorów. Papież wyznaczył nową datę beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Odbędzie się 12 września w Warszawie. Mam nadzieję, że nic już nie stanie na przeszkodzie tej beatyfikacji, którą nawet w najtrudniejszych warunkach można zawsze przeprowadzić przy użyciu środków masowego przekazu. Więc mam nadzieję, że uda się wskrzesić chociaż jakąś część tego entuzjazmu i tego zainteresowania kardynałem Stefanem Wyszyńskim, bo on na to zainteresowanie, na to uznanie, na to przywiązanie, na tę wdzięczność naprawdę zasługuje. Mówił ksiądz Waldemar Chrostowski. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia miała się pierwotnie odbyć w czerwcu ubiegłego roku. Została przełożona ze względu na pandemię. Francuska policjantka zginęła w ataku nożownika. Doszło do tego w miejscowości Rumbuje w okolicach Paryża. Napastnik wdarł się na posterunek i zabił funkcjonariuszkę. Sprawca został zastrzelony przez policję. Około godziny 14 napastnik wszedł na posterunek i zaatakował nożem policjantkę, raniąc ją kilkakrotnie w gardło. Mężczyzna został zastrzelony przez policjantów. Ofiara ataku zmarła kilka minut później wskutek odniesionych ran. Podczas napaści nożownik miał krzyczeć Allahu Akbar. Jak informują źródła policyjne, mężczyzna miał tunezyjskie obywatelstwo i przybył do Francji nielegalnie w 2009 roku. 2 lata temu Tunezyjczyk otrzymał prawo do pobytu we Francji. Napastnik nie był znany francuskim służbom. Śledztwem zajmuje się prokuratura w Wersalu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Już tylko kilka dni zostało na rozliczenie z fiskusem. Urzędy skarbowe przypominają o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało na Warmii i Mazurach 490 tysięcy podatników, informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Renata Kostowska. Łącznie przekazaliśmy prawie 23,5 miliona złotych. To jest kwota większa niż w latach poprzednich. Z roku na rok tych pieniędzy nam przybywa, ale jednak jeszcze ponad 6 milionów jako podatnicy z naszego regionu moglibyśmy na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazać. Czas na rozliczenie podatku za ubiegły rok upływa 30 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, sport.

Przed II wojną światową w Polsce mieszkało około 3,5 miliona Żydów, co stanowiło 10% ludności kraju. Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ocenia się, że po wojnie pozostało w Polsce między 350 a 250 tysięcy Żydów. Niestety następowały kolejne fale emigracji. Po 1989 roku wszystko się dosyć mocno zmieniło. Zaczęły powstawać organizacje. Piotr Kadlcik, były przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Następnie po 1997 roku weszła ostatnia z tych tak zwanych ustaw kościelnych. Chodzi tu o ustawę o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, która miała uposażyć odtwarzające się gminy. W 2001 roku było 7 tysięcy osób, które się przyznały do tożsamości żydowskiej, a w następnym spisie to było 11 tysięcy. Jest to bardziej związane z bezpieczeństwem tego samospisu internetowego. Te najstarsze grupy są niedoszacowane. Nie jest strach wśród starszych osób do przyznawania się do bycia Żydem, zwłaszcza jeżeli są w małych miejscowościach, ten strach dalej istnieje. Z przyczyn naturalnych to pokolenie już odchodzi. Jerzy Kichler, członek zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej we Wrocławiu. Nie jest drugie pokolenie, czyli moje, urodzone po wojnie. No i tu już była różnica z tą tożsamością. No ponieważ byliśmy wychowani w Polsce komunistycznej, a Polska nas nie pieściła. Przyjaciele moi, którzy przyjeżdżają na przykład z Danii, którzy wyjechali w 1968 roku, ciągle pytają, dlaczego ty zostajesz w Polsce. Dużo osób cały czas z Polski wyjeżdża, natomiast pojedyncze osoby powracają, czy z Izraela, czy z Zachodu, czy przyjeżdżają, powiedzmy, wnukowie polskich Żydów sprzed wojny. Mamy migrację, natomiast liczebność środowiska żydowskiego jest stała. Chcielibyśmy oczywiście, żeby Żydów było jak najwięcej, ponieważ to oznacza, że jednak to środowisko nasze żyje i że ma swoją rolę w Polsce. Chcemy też poznać stan naszej społeczności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i potrwa do 30 września. Trójka. Program trzeci. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Minuty po 17. Dziś piątek. Tradycyjnie koledzy z redakcji ekonomicznej przygotowali podsumowanie mijającego tygodnia na rynkach. Na początek jednak pytanie, co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Podsumowanie dnia. Arkadiusz Akiert, zapraszam. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony o kolejne 2 tygodnie do 9 maja, tak przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przysługuje na dzieci do 8 roku życia, również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia, czy również dla dzieci, którzy mają tak zwane kształcenie specjalne, czyli tutaj nie ma tego limitu wiekowego. Wicepremier przypomina, że dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanym na tak zwanych zasadach ogólnych. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym. Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Ten tydzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie nie przyniósł istotnych zmian. Ani w skali procentowej, ani w odniesieniu do szerszej perspektywy czasowej. Wszystkie główne indeksy nieznacznie spadły, choć najbardziej widoczne było to w odniesieniu do spółek średnich z MWIG 40. Na rynkach zagranicznych sytuacja jest nieco podobna, czyli brak istotnych zmian. Indeksy czy to w USA, czy w Europie po wcześniejszych mocnych wzrostach stanęły w miejscu. Niezbyt sprzyjającą informacją jest ta z USA, gdzie prezydent Joe Biden zamierza podwyższyć podatek od zysków kapitałowych. Relatywnie dobrze natomiast wypadły rynki wschodzące. W kraju kolejne spółki podzieliły się wynikami za czwarty kwartał 2020 roku lub pierwszy kwartał 2021. Rozczarowaniem okazały się wyniki Mercator Medica, a kurs spółki w całym tygodniu silnie spadł. Z pozytywnych informacji uwagę zwraca podniesienie prognoz wynikowych na 2021 rok przez spółkę Kęty. Nowe szacunki są wyraźnie wyższe od rynkowych, jak i naszych oczekiwań. Na koniec o aktualnych podstawowych cenach walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,13 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,78 zł, a funt brytyjski 5,25 zł. Podsumowanie dnia.

And no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. And if the stars, the scars, we shine for you. And if the stars, the scars, the light in you. And if the stars, the stars, the shine for you. And if the stars, the stars, the light in you. Yeah. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. Za oknami coraz cieplej. Wielu z nas wyprowadziło już z garażu swoje dwa kółka. Ja również, ale wielu jeszcze czeka na nieco lepszą aurę. Ale na motocyklu można jeździć nie tylko dla przyjemności. Proszę Państwa, tak postanowili misjonarze, czyli polscy żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni, którzy brali udział w misjach zagranicznych, między innymi w Czadzie, Iraku, Afganistanie czy też w Kosowie. Statystyki niestety tych wydarzeń są smutne. No, trzeba powiedzieć, że nikt przecież nie cieszy się z wojny. Tylko w Afganistanie zginęło 44 naszych rodaków. Z Iraku nie wróciło aż 22 mundurowych. Aby uczcić pamięć kolegów, Centrum Działań Poza Granicami Państwa organizuje drugi rajd motocyklowy weteranów, ale to także okazja, by spotkać się w gronie tych, którzy byli dla siebie po prostu rodziną na froncie. Relacja Karoliny Kamińskiej. Jedynka, czwórka, sprawdzenie przed pola meldować. Czwórka, sprawdzone. Jedynka, sprawdzone. Tłumacz przekazał, że potrwa to 5 minut. Kończymy spotkanie. Skakujemy. Sierpień 2011 rok. Afganistan. Prowincja Ghazni. Dzień przed świętem Wojska Polskiego. O wojskowym etosie, dumie i braterstwie wśród żołnierzy rozmawiam z saperem Szymonem Sitarczukiem. On jako pierwszy w historii został odznaczony amerykańskim wyróżnieniem Hero of the Battle. O swojej pracy mówi skromnie. Dajemy z siebie wszystko. Saperzy zawsze na pierwszej linii, zawsze z przodu. No, jeżeli się coś dzieje, jeżeli jest coś podejrzanego, no to działamy pierwsi. Dlatego nie ma co ukrywać. Są nam tu wszyscy wdzięczni za to i szanują naszą pracę. Pogoda też nas nie oszczędza. Walczymy z przeciwnikiem i walczymy z pogodą, no ale dajemy z siebie wszystko, no i staramy się robić to, co robimy jak najlepiej. Szymon miał za kilka tygodni wrócić do domu. Zginął kilka dni później po naszej rozmowie. Na prawo, chodź! Uczcijmy minutą ciszy pamięć zmarłego. Szymon Sitarczuk pochodził z Brzegu, ale pamiętają o nim także Lubuszanie oraz mundurowi z 17, z którymi wspólnie służył. Lubuskie też straciło swoich przyjaciół i mieszkańców. Wspomina Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju. Na terenie Lubuskiego mamy 4 groby. 3 groby żołnierzy, którzy polegli w działaniach poza granicami państwa. 1 grób policjanta, których oczywiście również chcemy uczcić podczas tego rajdu. Skąd inicjatywa, by pamięć o żołnierzach uczcić się w drodze? Jak zapewnia Szczepan Głuszczak, to szansa na dzielenie wspólnej pasji, ale także forma rehabilitacji. Widzimy, że to jest dobry sposób na to, żeby weteranów integrować, żeby pokazywać im taki trochę inny sposób uczczenia pamięci o poległych kolegach niż dotychczas znany. Poza tym możemy w pewien sposób również potraktować to jako rehabilitację, bo tak naprawdę bardzo często szukamy sposobów do tego, żeby poradzić sobie z bagażem tych doświadczeń czy przeżyć emocjonalnych, które przywieźliśmy ze sobą z misji. W rajdzie weźmie udział podpułkownik Paweł Cupa. O braciach w służbie zawsze się pamięta. Również naszym celem jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat działań polskich żołnierzy poza granicami państwa. Na swojego dwukołowca wsiądzie także podpułkownik Waldemar Szczepaniak z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Poza możliwością spotkania się jest to na pewno niesamowita satysfakcja z możliwości chociażby oddania hołdu swoim kolegom. Rajd weteranów rozpocznie się 2 maja. Polscy żołnierze od 1953 roku uczestniczyli aż w 93 operacjach poza granicami naszego kraju. Program trzeci. W leśnym domu. nieco ponad 3 minuty. Serwis w Trójce. Na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja. Grand Tron w teatrze, na pewno nie w Polsce i jeszcze nie teraz, ale za to spektakl Bitwa o Tron w warszawskim Teatrze Syrena jest już na ukończeniu. Będzie to, proszę Państwa, musical o wybranych królach elekcyjnych utrzymany w konwencji takiego popowego talent show. Tak mówią twórcy. O uznanie widowni zabiegać będzie 8 polskich królów, każdy z przebojową piosenką w klimacie kraju, z którego pochodził. A zatem Zygmunt III zaczerpnie coś z ABBY. August Mocny połączy w jednym utworze metalowe brzmienia bliskie zespołowi Rammstein oraz mozartowską arię. Jurorkami show będą 4 cudzoziemki, żony, siostry i kochanki polskich władców, a zmagania królów poprowadzą 2 księża. To nawiązanie do epoki, w której przedstawiciele stanu duchownego byli głównymi komentatorami życia publicznego. Pełny opis tego wydarzenia na stronie Teatru Syrena, gdzie Państwa serdecznie odsyłamy. U nas to już wszystko. Czas zatem na napisy końcowe. Program zrealizowała Zofia Kruszewska, przygotował Marek Zalewski po 18:00 w tonacji Trójki. Karol Gnat, dziękuję Państwu za to spotkanie. Spokojnego piątku i do usłyszenia. Side.